Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda i benvinguts al Murmuri número 41. Durant aquesta hora us acompanyarem Carles Guirado, el control tècnic, i Patricia Palomino, qui us parla. I abans de res, haig de dir que aquest serà l'últim programa abans d'un petit parèntesis d'unes dues setmanes que ens agafem per necessitats de l'emissora. I ara sí, comencem el nostre programa d'avui amb Fils, el grup de quatre britànics i una islandesa que acaben de gravar el seu disc de debut sota el nom Everything Last Winter, un àlbum que ha despertat molta expectació a la premsa especialitzada. Per comprovar si val la pena, escoltem Song for the Fils. You're not the only one bringing money home, breaking backs in toil, wasted lives in soil, and the revelry destroy our landmarks, falling in the sea, collective memory, long serving, deserving, our masters won't leave us. You're not the only one looking for your turn. We're setting up the fires to watch our bridges burn. Oh, Two Gallants són incansables. Adam Stephens i Tyson Vogel són els que hi ha al darrere d'aquesta banda com nom d'un relat de Jim Jones. Després d'editar un dels millors discos del 2006, What the Tall Sells, ara tornen amb un EP amb temes acústics gravats a la carretera. Dins d'aquest disc només trobem bateria, guitarra, veus, harmònica i piano quan l'ocasió ho requereix. Tot per fer una música que ha estat classificada com garage folk o country mullat en whisky. Escoltem Seems Like Home to Me. Baby! When I'm lost on the road, you know you could set me free. You could ease my load. Days get so dark that I can't hardly see. And I've been gone so long, it seems like home. Baby, when I was young of age, I took you for my world. The oceans were your eyes, the pastures were your curl. But now I'm all alone, stranded in the west. And where you sleep tonight, well, I can only guess. But baby, let your light shine on me when I'm lost on the road. You know you could set me free. You could ease my load. There's something és possible ser una banda de culte i aconseguir un èxit planetari. Aquest és l'experiment que està realitzant el grup canadenc Arcade Fire amb la publicació del seu segon àlbum Neon Bible. Com veieu, l'aura religiosa no els ha abandonat, entre d'altres coses, perquè el nou disc va ser enregistrat en part a l'interior d'una església de la perifèria de Montreal transformada en un estudi. En aquesta ocasió, aquell algo especial que et recorria la pell al sentir per primera vegada les cançons de Funeral, el seu primer àlbum, costa una mica més que arribi, però després d'unes quantes sentides del disc arriba. Així ho fa en el tema Windowsill, en el que, per la meva debilitat, el violí és cap al final, encara que no sigui un bon ballet. I don't wanna hear the noise. stars. We set the planes free. The windows are locked now, so what'll it be? A house on fire, a rising sea. Why is the night so still? What did I take? Berg Sans Nivel és un duo resident a París, la música del qual res és el que sembla. El seu primer disc era una sorprenent barreja entre espontaneïtat, talent i heterodoxia, perfecta per entendre el seu particular món. Along the Way, el seu últim disc, té com a major virtut ser notablement complexa i alhora deixar-se escoltar amb gran facilitat. Aquesta és la constatació d'un projecte ja de per si bastant inclassificable. Murmuris pop, bateries sincopades, melodies desencaixades i redobles pausats. Com sempre, un tot original, expressiu i eclèctic, marca de la casa que ara torna amb nosaltres. La setmana passada, Love of Lesbian van presentar oficialment el seu nou àlbum, Cuentos Chinos para Niños del Japón. Ho van fer a la festa d'inauguració del Festival Audiovisual Diva i un cop més van demostrar que són els reis a l'hora de divertir el personal. Però, a banda del seu costat més extravagant i entretingut, van deixar entreveure el seu costat més sensible. Les lletres del seu nou àlbum estan carregades d'emoció i d'experiències personals que, com va dir Santi Balmés, ens adonem que tots hem viscut gairebé igual. Un d'aquests moments és la paràbola del tonto. Antes que te vayas vas a contemplar. He hecho algunos cambios, te sorprenderán. Ya no hay confusión, ya que el rencor duerme ahora en un desván. dime. Lo has visto, no hay nada de lo que tanto odiabas. Lo he cambiado todo de lugar. Espera. Tus mudanzas aún no pueden empezar. He tirado bolsas llenas de ansiedad y aquellos defectos que uno guarda por guardar. Ya no sé quién soy, tan solo sé que hay más luz de la habitual. Murmuri, amb Patricia Palomino. Quantes còpies de la Bíblia catalana. La Generalitat d'Astut consisteix en seguir fent el que es dona la gana i no ser complaents amb ningú. Un any després de la compilació de rareses i cares B, Algo Cambió, Manolo i Genís ens tornen a delectar amb 11 noves creacions molt en la línia dels seus anteriors treballs. A Tu no existes tornen a trobar-nos amb un Astut, experts en un domini poc freqüent sobre la psicologia que defineix les relacions ambigües i els personatges dubtosos, on les coses poden interpretar-se de diverses maneres sense saber de quina manera pitjor. Aquest diumenge seran els encarregats de la cloenda del Diva al Festival Audiovisual de Barcelona i abans que això passi parlem amb Genís Segarra. Bona tarda. Hola, bona tarda. Doncs com ve la proposta aquesta de vincular-vos amb el Diva i fer el concert de cloenda? Doncs perquè ens truquen i ens contracten, és tot molt senzill. O sigui, no, tampoc ha sigut idea vostra, no? Un grup per l'obertura i un grup per la cloenda, sí. I contracten unes sales on fas concert, i si organitzen doncs, una obertura i una cloenda, que ells els interessa i els agrada. Però, evidentment, aquesta tria no és arbitrària, ja que suposo que ells fan aquesta tria... Jo això no puc saber perquè ells ens consideren adequats. Clar. Si més no sé que et puc preguntar que com enteneu vosaltres la vostra via d'expressió. No sé si la veieu limitada al món de la música o realment sí que us influencien i experimenteu amb altres arts. Doncs hem col·laborat amb videoartista, amb el Carles Congost, que és un videoartista, i no sé, sempre que ens proposen alguna cosa maca solem dir que sí, perquè ens costa molt dir que no, però no surt de nosaltres de moment posar-nos a dirigir una pel·lícula o fer no sé què. Parlem concretament ja del nou disc, i és que amb Tu no existes heu fet servir un nou mètode de treball amb el que ja gairebé tothom coneix, això del Thursday Club, però que m'agradaria que m'expliquessis en què consistia. Pues consistia en quedar cada dijous, i cada dijous em va estar més o menys una cançó. Llavors el Manolo tenia com cada... quan ho vam decidir, pues tenia que cada dijous portar acabada una cançó que ens tocava al matí a primera hora, ens la tocava, ens la preníem, la començàvem a assajar per com podia sonar millor, la tocàvem d'una manera, d'una altra, tal qual, llavors anàvem a dinar i per la tarda gravàvem com la base de la cançó. Solia ser bateria i baix i algun arranjament, o la veu i el teclat, si era, si l'estàvem enfocant com si fos una balada sense bateria, i llavors s'anaven guardant. I llavors quan vam tenir 11, vam tornar a obrir la primera i a veure si estava malament, que estava bé, si es tornava a gravar, si només calia reprogramar els arranjaments o calia gravar-la sencera. I després la segona, llavors era com gravar el disc, a partir de llavors ja era com gravar el disc. I va modificar molt, ja les cançons estan molt retocades des d'aquella primera versió d'aquell dijous fins a la versió del disc? Pues cada una va tenir diferent tracte, perquè igual les primeres, les del primer i segon dijous, són les que més van canviar. N'hi ha alguna que inclús la vam gravar fins a 3 vegades, de diferents versions, fins a que ens va agradar com va quedar. Unes altres, com Palissa, jo crec que l'únic que va fer així va ser un arranjament al final de tot i ja està, però ja tal com es van tocar aquell dijous es va quedar el disc. I no sé, depèn de la cançó. Quan es vam anar sentint com havien quedat, doncs algunes deien, pues sí, està bé, i l'altra... Els altres dèiem, s'ha esborrat tot i tot. I què us va portar de positiu treballar d'aquesta manera? Suposo que disciplina segur, no? Sí, però disciplina ja en tenim, perquè ja fa temps que toquem molt en formació en bateria i que invertim molt temps i molt esforç i inclús molts diners en que el grup tiri endavant. Clar. I llavors... la disciplina d'assajar cada setmana, diverses vegades, cada cap de setmana tocar en algun punt d'Espanya, hi ha una rutina de grup i una disciplina, ja la teníem. El que ens ha portat és una manera de fer el disc. Perquè normalment la dinàmica d'Estrut és que el Manolo va fent cançons i quan ja en té unes quantes me les ensenyava a mi. Llavors començava a parlar de com podien sonar i tal, mentrestant anava fent unes altres i no sé què, s'allargava molt i depenia de coses esotèriques com és la inspiració o el temps lliure que tingués el Manolo o les ganes que en tingués de fer coses noves o saps, depenia de coses molt així, igual hagués pogut tardar un any més en... Clar, el ritme ha sigut més ràpid, no? Sí, ha sortit més ràpid, perquè les idees que pot tenir ella al cap de cançons que vull fer, doncs de repente estava obligat a portar-les a terme. Clar. I per la teva part, ara em parles de Manolo, doncs les idees de les cançons, però una de les coses doncs, que ha marcat més el nou so d'Astrut és el sintetitzador que que t'has comprat tu nou, suposo que creus que porta un son, una cosa nova, no? A la... Jo crec que ha sigut molt exagerat. Sí? O sigui, ha sortit als mitjans i ha tampoc és per tant. Meva, perquè com que em feia tanta il·lusió, no? Ho vaig posar, vaig dir-li a la companyia que ho posés a la fulla de premsa, sí. Inclús ho vaig posar al disc, que en tinc un sintetitzador nou, sí. I al final jo crec que la gent sent el disc i diu, bueno, pues no n'hi ha per tant. Però tu et feia molt il·lusió. És culpa meva perquè em feia il·lusió, perquè sempre havia volgut tenir un sintetitzador modular, que és una cosa anònima, unes capses, que cada capsa fa una cosa diferent, i les vas connectant les unes a les altres i vas creant sons, i no tinc ni un MOOC, ni un Korg, ni un Yamaha, ni un Virus, sí. Ni un Nordblitz, ni res. Tinc un munt de capses interconnectades que ocupen mitja paret i em feia tanta il·lusió per fi, a tant dels anys, tenir-ne un, que sóc massa, sóc com un xarlatà, com un venedor de mercadillo. Però suposo que sí que t'ha portat doncs, novetats a l'hora de treballar amb la música, no? Sí, perquè l'aprendre a fer funcionar una cosa nova, més com aquesta, que són bastant... No és que sigui complicat, però és molta més feina que donar-li un preset. Uh-huh. Preset, jo sé, space, no sé què, i ja sona space, no sé què, sinó que l'has d'anar construint tu, anar conduint l'electricitat d'un lloc a l'altre. És com més manual, no, potser? Sí, és molt manual, és com una centraleta de telèfons d'aquestes antigues, sí. Que tenien uns cables que connectaven d'aquí, aquí, d'aquí, allà, d'allà, aquí, uh-huh. I llavors al final podies parlar amb la teva cunyada, sí. Pues, és més o menys així. Ah, molt bé. Creus realment que el so que teniu ara està allunyat dels vostres orígens? Jo crec que no, no tinc una visió així des de fora de què és la nostra carrera. Llavors anem fent coses i... Sempre em sembla que fem més o menys el mateix i a la vegada sempre em sembla que ens ho inventem tot de nou, uh-huh. I no és ni una cosa ni l'altra. Però precisament en aquest disc, el que ens diu la gent propera, la gent, quan el vam acabar i encara no l'havia sentit ningú, i ens ho sentien els amics o la gent que ha estat més a prop de tot el que hem fet des del començament, semblava que era el contrari, que era més semblant al primer i al segon disc que no... que d'alguna manera els semblava que havíem tornat a fer el primer disc. Jo tampoc entenc per què, perquè no em sembla que les cançons siguin semblants ni res. Uh-huh. Però sí que ens deia això amb molta gent diferent. O sigui que no ho sé. Molt bé. El que sí que és veritat és que doncs, des que vau començar fins ara la repercussió mediàtica de la vostra música doncs, ha augmentat moltíssim. Doncs sempre vosaltres heu dit que vosaltres feu el que us dona la gana, que ho feu perquè us ve de gust i perquè us agrada, però suposo que això de sortir, doncs, publicar disc i sortir a la majoria de portades de revistes especialitzades i que us criden per fer molts concerts i tot plegat, no sé si ho repercuteix d'alguna manera. Home, el que ens interessa i el que ens canvia la vida i el que fa que puguem seguir fent coses i cada vegada més coses és el de tocar molt i tocar davant de més gent i créixer com a grup de directe. Uh-huh. És el canvi més radical que hem fet. Sí. O sigui, quan vam decidir que ja estava bé d'això que fèiem amb el Manuel i jo, que anàvem els dos dintre d'un cotxe amb un ordinador i una guitarra i anar tocant a llocs, sinó que el que havíem de fer era invertir-hi molt més temps, invertir-hi diners, agafar una bateria, un tècnic de so, una conductora, una furgoneta, i clar, és com un canvi molt d'això a la nostra vida i que ha sigut positiu, perquè toquem més, sí. Esteu molt presents, no?, a tot arreu. Sí. El que també m'agradaria preguntar-te és pels temes de les cançons d'aquest nou disc, Tu no existes. Entre d'altres coses, doncs, apareix aquell famosíssim Noam Chomsky, crític. No sé si us heu implicat en això de temes socials, perquè també, per exemple, també Vertedero de São Paulo. Sí. Bueno, sí que hi ha com un... A diverses cançons ja es poden fer una interpretació així com antiglobalista o no sé què. Mm. Perquè, doncs, em vam adonar una mica després. Perquè, clar, hi ha la cançó de Noam Chomsky, hi ha la cançó de Brasil, de la miseria que hi ha allà. Sí. Hi ha la cançó d'Acordar-nos, que aquesta lectura de l'especulació immobiliària. Uh-huh. Però... Perquè suposo que són coses que li importen al Manolo, i les coses que li importen pues, surten a les seves cançons. però de fet la cançó de Noam Chomsky, el que volia manar era fer-li un homenatge a Noam Chomsky, tampoc la cançó s'implica de cap manera, simplement reivindica aquesta persona i fa una cançó, el estribillo, es diu el nom d'aquesta persona moltes vegades, i ja la del vertedero de São Paulo era una broma que teníem a la furgoneta quan venia el nostre baixista, que sempre tenia un joc que era aquest, que era preguntar quantes unitats de tal cosa podríem trobar al vertedero de São Paulo. No sé per què aquest vertedero i no sé d'on sortia aquest joc, però ens hi podien passar hores. Molt bé. Llavors segur que era distret, no?, les hores de furgoneta. Sí, hi havia discussions bastant acalorades. Ah, sí? Fixa't. Acabem recordant que serà aquest proper diumenge quan es faci aquest concert d'Astro de la Sala Apolo en la cloenda del Diva, però abans de res doncs, ens quedarem amb una cançó d'aquest nou disc, Tu no existes, El miedo que tengo, que aviam si me la pots comentar una mica de què va aquesta cançó. Pues parla sobre la por. És, vull dir, que és una cosa que... Jo crec que és com el sentiment o una sensació que és bastant universal i bastant important i gens ambigua, perquè és un estat mental, de quan una cosa et fa por, però és que és un estat físic, o sigui, és com molt, molt poc confús i molt poc ambigu quan es té por. I llavors, no sé per què a Manolo sempre li agrada parlar d'això. Jo crec que és la tercera cançó que té la paraula miedo en el títol que tenim. I aquesta pues, ja directament ja no parla ni de què fa por, ni de cap conseqüència, ni de les causes, ni de res. I parla directament de la por, de tenir por, de que tens un atac. Un atac de por, com no sé, un quadre d'ansietat o com ningú vulgui dir. Sí, sí, sí. Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta cançó i res, que Genís Agarra d'Astrut, que tingueu molta sort amb el nou disc, Tu no existes, i també en el proper concert de diumenge. D'acord, gràcies. Adéu, que vagi bé. Adéu. Otra vez, siempre digo que me he acostumbrado, pero no me acostumbro ni en broma, me desacostumbra de golpe el miedo que tengo, el miedo que tengo, el miedo que tengo, el miedo que tengo, el miedo que tengo, el miedo que tengo, el miedo que tengo, el miedo que tengo, el miedo que tengo, el miedo que tengo. Muchas veces, mucho antes, ya sé qué va a pasar y me agarro de la sábana, listo para hiperventilar. Pero el miedo solo asoma un poco y se va. Va a ser interesante cuando se decida de veras. Salta un skater a mi lado y chac, sé que tendré que estar muerto, muerto. ¿Cómo no tenerlo? ¿Cómo no tenerlo? ¿Cómo no tenerlo? El miedo. Come on. Continuem ara amb un concert per demà dissabte a la Sala Bikini de Barcelona dins del lloc que s'anomena Catàleg Sonor, organitzat per la coneguda revista web Musicalia i Depósito Legal, un local de l'Hospitalet. Un dels grups protagonistes serà en Dorian, amb el seu segon àlbum, El futuro no es de nadie, un disc molt més ballable, però també sense la càrrega de contingut que tenia el seu predecessor, 10.000 Metrópolis. Ara escoltem Más problemas. Al mateix concert estaran tocant els barcelonesos Mendels, que ja duen 3 anys, mas seran un bro, aquell brou de cultiu que els ha fet expandir-se gràcies al boca orella. Hereus del punk rock i de la protoelectrònica, a les seves cançons ens parlen del sexe futur entre rítmies, mantres i esquizofrènics teclats. I continuem amb un altre concert, el dels francesos Nelson, que estaran tocant demà dissabte a la Sala Bicul de Barcelona. Així podrem veure com materialitza la seva mescla de tensió i melodia a sobre de l'escenari. I podrem opinar si es mereixen un lloc entre totes les noves propostes de revivals del post-punk com Interpol, Block Party o TV on the Radio. Escoltem Slow Falling. El murmuri d'avui l'acabem amb Emma Polo, cantant i guitarrista de Delgados, que ara debuta en solitari i amb un disc que es publicarà el proper mes de setembre. Mentrestant, podem escoltar un dels temes que hi formaran part, l'IMS. I així us deixem fins ben aviat. you had.